राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 31 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमः न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाये दे परलोक समारा सो परत रूपावहिश्वर काल कर्म ईश्वर मिथ्यादोष लगाए। आप यू समझे कि रोजाने ये क्या बात कहते हैं, रोजाने रोजाने क्या बात कहते हैं, परंतु वास्तव में ये मनुष्य शरीर है वो सफल तभी होता है जब परमात्मा की प्राप्ति कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्ति कर ले, जीवन मुक्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, संसार से उद्धार हो जाए, ये कई नाम है ऐसे। इसकी प्राप्ति के बिना मानव शरीर सफल नहीं है, ये खास बात है सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो विद्वान हो मूर्ख हो स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण क्षत्रिय कोई हो, मनुष्य मात्र के लिए ये बड़ा सुंदर अवसर है। और ये चला गया तो फिर हाथ की बात नहीं, सो परत रुदु उपामहि सिर धुनि धुनि पछताए, और पश्चाताप का मतलब ही पश्चाताप ही मिले ताप ही होगा, फिर कोई इलाज नहीं होगा। समय चूक पूरी का पछताए फिर क्या है, तो वो समय जा रहा है, इस वास्ते प्रार्थना है इसमें तत्परता से लग जाए, सच्चे हृदय से लग जाए तो भगवान सुनते हैं। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भगत सच्चा कह जाए तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, साचे राम राचे राम साचे, भीतर से चाह ना हो तो रास्ता मिल जाता है, संत मिल जाते हैं, महात्मा मिल जाते हैं, किसी तरह से शस्त्र शास्त्रों के द्वारा किसी तरह से उसको रास्ता जरूर मिलेगा। इस बात से सच्ची लगन चाहिए इसमें, और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आप कितने पापात्मा है कितने पुण्यात्मा है कितने श्रेष्ठ है कितने निकृष्ट है, इन बातों की खास बात नहीं है, खास अपनी लगन। संसार में लगन मात्र से मिलने वाले की भगवान ही है, संसार के भोग लगन से नहीं मिलते, रुपये लगन से नहीं मिलते, मान बढ़ाई आराम आदि लगन से नहीं मिलते, इनका संबंध पूर्व कृत कर्मों से है और उसका विधान के अनुसार मिलेगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के अधीन नहीं है, ये तो अभी लगन होगी उसको मिलेगा। चाहे कोई गान हो, राम दड़ी चौड़े परी सब कोई खेलो आए, दावा नाई संत दस जीते सो ले जाए, जो चाहे वही प्राप्त कर सकता है। राम दड़ी चौड़े परी चौड़े सब कोई खेलो आए, जो जीते सो ले जाए। इस वास्ते मनुष्य शरीर की ये विशेषता है, विलक्षणता है, वो क्या है कि भगवान को अपना कह सकते हैं, और शरीर में ये सामर्थ्य नहीं है, इस शरीर में ही सामर्थ्य, देवता गए हैं भोगों में लगे हुए, नरकादी के दुखों में लगे हुए हैं, 84 लाख दुखों में लगी हुई है, उनमें वो योग्यता नहीं है, वो अवसर नहीं है। ये अवसर केवल मानव शरीर में है और ये चला गया तो फिर न जाने क्या होगा, कैसे होगा। और अभी इसकी प्राप्ति नहीं की तो भविष्य में कब होगा क्या पता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, संयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं सच्चा संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शरीर ही बीमार हो जाए, माथा ही खराब हो जाए, पागल हो जाए, रोग ले जाए, कई तरह के विघ्न है। इस वास्ते अवसर मिल गया है तो ये सबसे पहले करना है केवल लगन, केवल चाहना, चाहना मात्र से परमात्मा मिलते हैं और से नहीं है। मन चाहना चाहिए अनन्य, क्योंकि परमात्मा अनन्य है, परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है। तो उसकी लगन ऐसी चाहिए कि सिवाय लगन के और कोई लगन न हो, समकक्ष होना चाहिए। जैसे परमात्मा एक ही है ऐसे एक ही लगन हो, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम मित्र सातक तुलसीदास, अनन्य भाव से। इस वास्ते गीता ने कहा अनन्य चेता संतंग यो मां स्मृति नित्य तस्याम सुलभा पार्थ, अनंत चिंता और कहते तो मैं सुलभ हो जाता हूँ। गीता में ये सुलभ शब्द एक बार ही आया है, परमात्मा तो हो जाए सुलभ और महात्मा ही दुर्लभ। सर्वदेव सर्ववासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, और परमात्मा सुलभ है। केवल अनन्य साधना में साथ मिलते हैं, अनन्य चेता। संत महात्मा हुए तो कहीं कहीं होते हैं, भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है। तो सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेष कृपा करी है। भगवान के हृदय की बात है, हृदय की साधु वो हृदय मह्यम, और गीता में हृदय पार्थ, भगवान का हृदय है गीता जी, भगवान के प्यारे भक्त हैं वो भगवान का हृदय है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर कोई कमी नहीं रहेगी, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। इस वास्ते सज्जनों ये मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, ये चला गया तो फिर मुश्किल है। इसे सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, और कोई अपना साथी नहीं है। आज बीमार हो जाए तो कोई साथ देने वाला नहीं है, आज मरे तो कोई साथ देने वाला नहीं है। भगवत प्राप्ति में चलो तो साथ देने वाले मिलेंगे, धन कमाने वाले में साथ कोई नहीं मिलेगा, मान बढ़ाई के लिए मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो संत महात्मा, भगवान, शास्त्र और जनता सबके सब साथ देगी। भगवान की तरफ चलने वाले के मित्र रखने वाले भी सहायक होंगे, शत्रुता न करने वाले भी सहायता करेंगे, उदासीन रहने वाले भी सहायता करेंगे। इसमें जितने हमारे पक्ष में होगा उतने दूसरे किसी भी पक्ष में नहीं है। इस वास्ते इस मार्ग में चलने में बड़ी सुविधा है, बड़े सस्ता मामला है। सांसारिक भगवान के इतना सुविधा नहीं है। दुर्लभ साज सुलभ गई पावा, ये दुर्लभ साज है, वो सुलभ साज मिला हुआ है, मानव शरीर मिला हुआ है। शंकराचार्य महाराज के दो तीन दुर्लभ बताइए, मनुष्य शरीर और अपने मोक्ष की इच्छा और महापुरुष और संग। तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सत्संग में रुचि भी है, और ये जोरदार रुचि तो संत महात्मा मिल जाएंगे। इस बार से ये मौका है, अभी ये चूक गए तो फिर 84 है। सज्जनो लक्षण तेज जाते में कोटिन तेज वारी में मजे, दान पुण्य करना हो तो लाख काम बिगड़ता हो तो छोड़ दो, दान पुण्य करो, और करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, पहले भगवान का स्मरण करो। आज कहते ये काम है वो काम है, ये कोई काम काम नहीं आवेगा। रात दिन लगे रहोगे और कुछ होश होगा तो अंत समय गया, हाय मैंने कुछ नहीं किया, अभी रात दिन लगे हैं, वो कुछ नहीं काम भर्ती होगा, अंत में खाता में कुछ नहीं किया, और भगवान के लिए किया है वो बड़ा साथ रहेगा। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आशी गिनती में, दो दिन में गिनती में आवेंगे। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनों, इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है, परमात्मा के लिए चलने के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। केवल चाहना, केवल चाहना, वो चाहना होती है शरीर की चाहना, संसार की चाहना, मान बढ़ाई की चाहना, निरोगता की चाहना, वाह वाह की चाहना, इन चाहनों को मिटाने से। एक चाहना तभी हो, अनन्य भाव से तभी होगा। इस वास्ते लिखा है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। संसार का दूसरा काम चाहते कुछ भी काम नहीं होगा, और एक में लगे जो पूर्ण हो जाएगी, एक साधे सब साधे, और सब करना चाहे तो कुछ नहीं मिलेगा। सच्चे हृदय से भगवान तो लग जाओ। इतना दिन चले गए तो वो तो चले गए, अब वो हाथ के आने में है नहीं, गया वक्त नहीं आवे दूजी बारी, यहाँ दुआ नहीं आता। अब समय जा रहा है, वो समय मेरी तेजी से जा रहा है, कब सेहत करेंगे, कब होश आगा ये। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसके समान कोई लाभ नहीं है, लाभन कोई हरि भक्ति समाना। और संसार के लाभ दिखता है, ये कुछ काम नहीं आएगा, लाखों करोड़ों रुपए हो सब छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, यहाँ की चीज काम नहीं आएगी। और भगवान का भजन कौड़ी भी पीछे नहीं रहेगा, रुपया कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अरबों रुपये होने पर भी सबका सब छूट जाएगा, और भजन जितना किया है वो कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा, सबकी संपूर्ण साथ चलेगी। इस वास्ते भाई बहनों को चाहिए, मौका मिला अभी भगवान के नाम में लग जाओ, संसार के उपकार करो, सेवा करो, घर में जितने बड़े बूढ़े हैं उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी सेवा करो, उनकी प्रसन्नता रहो, जहां रहो वहां ही सेवा करो और भगवान को याद करो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नहीं कल्याण कृतग्रस्ती दुर्गति वो दुर्गति नहीं होती, सदगी होती है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक ही बात है, एक आश रूप, एक बल, एक आश विश्वास, ए राम घन चालीस सात दास। तो साधन धाम मोक्ष कुमार द्वारा ये साधनों का घर है और मुक्ति का तक मिल जाए। ये चूक गए तो फिर मौका नहीं है, अभी ख्याल नहीं होता है, जब जब चीज जब उनको सुगमता से मिलती है तब तक उसका आदर नहीं करते, फिर चली जाती भी जरूरत है। घर में बड़े बूढ़े हैं उनका आदर नहीं करते, चले जाते हैं, फिर रोना आता है, फिर रोज क्या हो, अब पछतावे क्या, चिड़िया सूख गई खेत, फिर क्या होगा। इस वास्ते अभी मौका है सुंदर चेतने का, इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनो इनके समान कोई मौका नहीं है, इस समय कोई उत्तम काम नहीं है। देवता लोग भी इस भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, ऐसा भारतवर्ष है जहाँ गंगा जमुना आदि नदियां हैं, जहाँ जहाँ भगवान के अवतार हुए हैं, जहाँ सतियां हुई बहुत से बड़े यति पुरुष हुए हैं, बड़े शूरवीर हुए हैं, बड़े तत्व के महात्मा हुए हैं, भगवान के प्रेमी हुए हैं, ये सब इस देश में हुआ, उस देश में आपका हमारा जन्म है, इस जगह रह करके जीते रह जाएंगे, फिर उद्धार कहाँ करेंगे, वो मौका फिर कहाँ मिलेगा, और भी ये नहीं है, ये मौका है अभी। इस बात में भाई बहनों से कहना है तेजी लग जाओ, यहाँ सातुर्मास हुआ कि होगा होगा होगा होगा, पर हो रहा है, अब कितना है, अब बस थोड़े दिन रह गया, पंद्रह दिन नहीं, 11-12 दिन, बहुत से समय चला गया है, इतने समय में भी तत्वशास्त्र तो बहुत लाभ होगा। आर में मैंने कहा था ये अनुष्ठान है, क्योंकि चातुर्मासी का बड़ा बड़े सुंदर अवसर है और वो अवसर चला गया है। तीन तो चले गए, चौथा वर्ष जा रहा है। इस वास्ते जल्दी से जल्दी लग जाओ। तूर्णम यति इतना पते जब तक मृत्यु नहीं हो, अवस्था व्यस्त अवस्था नहीं आ गई है, कोई रोग नहीं हो गया है, कोई बाधा नहीं लगती है, तब तक करो। श्रेयांशी बहु विघ्नानि, कई तरह के विघ्न आते हैं, तुम विघ्नों को तर करके परमात्मा में सचेत लग जाओ। बड़ा सुंदर अवसर है, इस वजह से लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, पुकारो भगवान को, जहाँ है वहाँ। आप अच्छे हो, मंदे हो, बुरे हो, भले हो, पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, अच्छे हो, कुछ जैसे हो वैसे ही, जैसे माँ की गोदी में जाने के सब बालक अधिकारी होते हैं। बच्चा है वो माँ का अधिकारी मानता है, माँ मेरी है, तो सदा की माँ भगवान है। तुम्हें तो माता से पिता तुम्हें तो माता राम हो, मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो, मत सगा राम, भगवान है, माँ बाप है। सब उधर जा सकते हैं, अभी से सूत्र है सर, ये पिछु पाप ही होने श्री वो वैशास्त्र सूत्र ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्षि सता ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार और पांचवे स्त्रियां छह दुराचारी और पापियों ने साथ है, उसमें हम सब आ जाते हैं। तो भगवान की तरफ चलने में सब अधिकारी सब योग्य, पहले जरूर योग्य देख करके भगवान ने मानव जीवन दिया है। किसी पद पर किसी की नियुक्ति करते हैं तो उसकी योग्यता देख कर करते हैं। तो भगवान की तरफ चलने के लिए हम योग्य हैं, हम अधिकारी हैं। मानव शरीर दिया इससे ही ये अधिकार का सर्टिफिकेट है, मानव शरीर मिला ये दुर्लभ हो मानुष देव, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, जिसमें आजकल तो दुर्लभ में भी दुर्लभ हो गया। मानव शरीर भी जन्म नहीं देते, मानव शरीर में आते हुए भी रोग लग जाती है, बहुत कठिन काम है। अभी जन्म हुआ है, आप लोग हम जन्म गए साबित पूरे के पूरे, तो भगवान की बड़ी कृपा है। आज वाला बड़ा मुश्किल जमाना है सज्जनों, मौका बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है। आज माने चाहे न माने, आप जाने चाहे न जाने, आप स्वीकार करें चाहे न करें, आपके जचे चाहे न करें जचे, पर बात ऐसी है दुर्लभ साज सुनो मेरी पावा। बहुत अच्छा मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, और नहीं तो हंसी किले में चला जाएगा। जैसे बालपना पढ़ाई कर लो नहीं तो समय बीत जाएगा। व्यापार में अच्छी आ गई है, तरी आ गई तो आ गई, कर ले दो ले लो तो समय बीत जाएगा। और गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार, वहां बार बार ये समय नहीं मिला, बार नहीं बार बार नहीं पाई, ये मिनट जन्म की मौज, ये मौज एकदम नहीं मिलेगी। हाथों की जगह पैर आ जाए, चार पग हो जाएंगे चार। सुख से चारा नहीं चल सकते, रोटी नहीं खा सकते, कोई आहार नहीं ले सकते, अपना दुख कह नहीं सकते। बैल है बेचारे गाड़ी में चलते हैं, वो कह नहीं सकते मैं प्यासा हूँ, कह नहीं सकते मैं भूखा हूँ, कह नहीं सकते घाम लगता है, नहीं कह सकते जाड़ा लगता है। जहां बांध दे वही बन जाते, करे क्या, ऐसी परवशता हो जाएगी। अभी तुम स्वतंत्रता है, अभी दुख दूर कर सकते हैं, पारमार्थिक लाभ ले सकते हैं, परलोक सुधार सकते हैं, सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, सदा के लिए दुख सदा के लिए मिट सकता है, कभी दुख आवे ही नहीं। सबसे बड़ा लाभ ले सकते हैं यंग लव द्वाचा पर लाभ, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, वो लाभ लेने के लिए ही मौका है। इस वास्ते पश्चाताप करना ना पड़े, मौका है भाई, जल्दी करो, पापों से बचो, अन्याय से बचो, झूठ कपट बेईमानी से बचो, पापों से बचो। सज्जनों बड़ा जोर से कलयुग का प्रवाह आ रहा है, पापों का कुसंग, पापों का संग तो हो रहा है, अच्छा संग मिलना मुश्किल है, अच्छे आदमी मिलने मुश्किल है। हरेक क्षेत्र में अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं। सतयुग त्रेपा में सतयुग नहीं, तेतरा में द्वापर में हो या कलयुग, वृंद बहु हो या कलयुग मान, कलयुग में वृंद के वृंद ऐसे होंगे, तो अच्छी बात बहुत कम मिलती है, जब मिलती है वहां। आज तक सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर लाभ होगा, पारमार्थिक लाभ ही होगा। संसार काम करो, लाभ हानि दोनों होते हैं। व्यापार करो लाभ हानि दोनों, खेती करो लाभ हानि दोनों होते हैं। दलाली करो लाभ हानि दोनों होते हैं। दवाई लो लाभ हानि दोनों होते हैं। पर परमात्मा प्राप्ति से लाभ ही लाभ होता, हानि होती है। जितना कर लिया उतना काम हो जाएगा, मरने पर भी उतना मार्ग आपके साथ रहेगा। लभते पूर्व देह, पूर्व देह में वह भजन भाव वहां प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलते चलते कहीं बीच में ठहर गए तो ठहरने के बाद चलो तो उतना रास्ता कट गया, कट गया, कट ही गया। इस वजह से जन्म में अपने काम किया उतना काम आपने हो गया। अरे वो बड़े मदद रहेगा, अगर ही फिर जन्म मनुष्य का होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं और भगवत प्राप्ति न हो, विघ्न हो जाएगा तो फिर भगवान मौका देंगे। गीता माया है, जैसे कोई कर्जदार हो तो साहू को उसको कैद नहीं कराते। कैद करने से क्या फायदा, कर्जा चुकाना चाहता है तो कैद नहीं करते। कैद उसको करते हैं जो नियत खराब हो जाए। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं। तेजी से अभी इस जन्म में हो जाएगा, और नहीं तो अगर फिर मौका मिलेगा मिलेगा मिलेगा। गीता कहती है पूर्वाभ्यास रीति योग, और पूर्व देह ही कम देह में होने वाला पूर्वाभ्यास है वो जरूर मिलता है। अभी जितना काम कर लोगे वो तो हो गया। संसार का काम कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। मृत्यु में कहते हाय मैंने कुछ नहीं किया, और भजन स्मरण किया है, मरने के बाद भी उतनी पूंजी आपके साथ रहेगी। ऐसा सच्चे हृदय सच्चा धन कमो सच्चा। ये कच्चा धन है, ये साथ चलेगा नहीं, रहेगा नहीं। और भजन स्मरण कर लिया सच्चा है, जितना सत्संग कर लिया वो कर लिया है। अपने यहाँ चातुर्मास हुआ, इसी गांव में रहने वाले सब लोग लाभ नहीं उठा सके। हमारे पास ये पत्र आया था, कल ही सुना मैंने। वो कहता है मैं सत्संग नहीं आया, मैंने दर्शन नहीं किए, क्या होगा मेरा, अब क्या होगा जो तुम जानो कैसे होगा। सत्संग पास में होने पर भी करते नहीं है, और सत्संग में आकर के तत्परता से सुनते उसे काम नहीं करते हैं तो कब करोगे। आने वाले दूर से आए हैं, आने वाले वो दूर शुरू से आए हैं। अरे उसने लिखा साहब ही कि मैं एक बार भी नहीं आया हूँ, मैंने दर्शन भी नहीं किया है सत्संग के, आया ही नहीं हूँ, अब क्या करूँ। और ऐसे ऐसे खराब मैंने काम किए हैं, अब मेरे क्या होगा, तो क्या होगा, लिखें क्या, नाम ही नहीं लिखा अपना, अपना नाम भी नहीं लिखा, क्योंकि वो पुत्र भी नहीं थे, क्या थे बताओ। इन्हें सुनाया मन बोल दे। तो इस तरह से भाई अपने आकर के क्या किया, जब औरों की तरह यम रहे तो सत्संग में आकर क्या किया, मन पर प्राकर के भी सत्संग पाकर के भी जितना भगवान ने कृपा कर अवसर दिया है उसके अनुसार काम पूरा किया नहीं हमने। बालक पढ़ते हैं वो ठीक पढ़ाई याद होती है तो पूछने पर याद से हाँ मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। अगर याद नहीं हो तो अर्जुन भाषा विषम अनभ्यास है, विषम विद्या, विद्या जहर की तरह लगती है। और छोरा लिखता छिपता पीछे की मेरे को न पूछ ले कहीं। इस तरह की दशा है, सत्संग में आकर के भजन स्मरण नहीं करोगे ठीक नहीं हो तो फैल हो जाओगे भाई। इस वास्ते बड़ा सुंदर मौका मिला है। भगवान का एक कायदा है कि जो फायदा उठाता है उसको देते फिर देते हैं मौका, या फायदा उसे चीज नहीं देते। माता पिता भी कृपा करके उनको देते हैं जो सच्चे हृदय से लगा हुआ है। और सत्संग लड्डू खाने की चीज बढ़िया दी गई अगर नाली में फेंक दे तो थप्पड़ मिलती है। लाभ उठाता है उसको लाभ का मौका देते हैं भगवान। सत्संग से ज्यादा लाभ उठा तो सत्संग बार बार देते हैं। ऐसी विशेष घटना घटती है कि जैसे वहां से छोड़ दिया तो अगर कहीं इनके सत्संग मिल जाएगा, ये खुराक मिलती है भगवान के दरबार में, ऐसा ख्याल है। भगवान की दृष्टि में वो बड़ा प्यारा है, क्यों वो भगवान को अपना कह सकते हैं। तो भगवान तो ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव वदाम्यहम्। तो सज्जनों में मौका है, ये जा रहा है, मौका जा रहा है। चातुर्मास का भी तीन हिस्से चले गए, तीन ज्यादा चले गए, थोड़ा बाकी रहा है, चौथा हिस्सा भी पूरा नहीं है। ऐसे समय भी चला गया, उम्र जीने की उम्र वो भी चली गई है, और उसका पता नहीं है। ये चातुर्मास समय तो पता तो है, पर मनुष्य शरीर कितना देर रहेगा पता नहीं है। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का मर जाता है। मौत हरदम खुली है, अपने शरीरों में क्या पता है किसकी कितनी उम्र है। जितनी चली गई उतना तो मर गए, उतना तो मर गए, अब बाकी कितना है पता नहीं। और अभी तक भजन स्मरण नहीं किया है तो उम्र कितनी प्राप्त, कितना काम किया है, इस हिसाब से चलने से अंतकाल से पहले पहले काम कर लो। ऐसे चाल है क्या? चाल बहुत धीमी चाल है, संसार की तरफ जोरों से लगते हैं और लगते हैं हृदय से, वे मन पर असर पड़ता है। लोग पूछते हैं, बात पूछते हैं, वो मेरा संसार की बात है, पत्न की बात तो बड़े शौक से बड़े प्रेम से सुनता है, और भगवान की बात इतने प्रेम से नहीं सुनते। और सुनता कर्तव्य है, कर लो, करते भी रूप से पालन किया हुआ वो काम साथ नहीं रहता है, एक मार्मिक बात है। भजन स्मरण कर्तव्य सब करोगे ना, वो हृदय नहीं होगा। कार्य मिति वेद कर्म नियतं क्रियते अर्जुना संगम कृत्वा फलं चैव सत्याग सात्वमत। कर्तव्य ऐसा समय किया जाए ना, वो त्याग होता है, त्याग संबंध भी छेद होता है। भजन समय नहीं कर्तव्य समझ लिया तो कर्तव्य लाभ बहुत कम होता है। जो रोटी खाना कर्तव्य नहीं है, दवाई लेना कर्तव्य है, रोटी खाना तो प्राणों के लिए है। ऐसे सच्चे हृदय से भजन करना है, सच्चे हृदय से करना है। केवल कार्य में त्यव करो कर्तव्य तो त्याग होगा। नियतं क्रियते संगम कृत्वा फलं चैव, ये करते हैं नियम रूप से किया जाए उसको त्याग होता है। त्याग संबंध विच्छेद होता है, मार्मिक बात है। उससे हृदय से किया जाए तो दूर बैठे बैठे याद कर ले, भीतर से याद कर ले, पुकारे तो बड़ा लाभ होता है। और एक मार्ग बन बात दूसरी है, ये सच्चे हृदय से पुकार होती है ना, उसमें भगवान की कृपा होती है। अपने लोग में जितने भगवान में लगे हैं वो भगवान की कृपा हुई है, बड़ी विशेष कृपा है। अब अपनी तरफ से पैर लोगों तो बहुत ज्यादा कृपा होगी। भगवान की अचानक याद आती है, सत्संग करने वाले साधन करने वाले इस बात को जानते हैं, हम याद करते ही नहीं भगवान की याद आती है, अचानक भीतर से याद आती है, मौका ही नहीं है, ऐसे अवसर भगवान याद आती है, अचानक बात याद आती है। तो उस समय भगवान याद करते हैं हमारे को, विशेष तरह याद करते हैं तो याद आती है। अगर उस याद के समय तत्परता से लग जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी, समय है तो भगवान को पुकार, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान सुनते हैं। कीड़े के नूह पर बाबे सो भी साहेब सुनता है, कहते हैं मजबूरी क्या पर करता है। कीड़ी के पग नूपुर बाजे सो भी साहेब, मुल्ला होकर बान पुकारे यूं का साहेब बहरा है। कीड़ी के पग नूपुर बाजे सो भी साहेब सुनता है। कीड़ी के पैर में गणा हो वो बोझे तो कीड़ी रात होती है पैर का चलना, वो भी सुनता है। आप कैसे सुनते हैं भगवान? हम तो नहीं सुनते, आप भी सुनते हो। जब कान में कीड़ी चली जाए खर खर खर कर सुनते हैं। ऐसे सब भगवान कान में बोलते हैं, सभी सर्वतः श्रुति मन लोग सर्वमाविति शब्द कान है भगवान के। आपके मन में बात है उसको सुन लेते हैं भगवान, आप बोलते हो पीछे सुनते हैं भगवान पहले। इस बात से सावधान रहो, खराब मन में संकल्प हुआ, खराब काम किया तो बड़ी गलती हो जाएगी। सावधान हरदम सर्वतः श्रुतिमान लोक सर्वतः पाणी पादन सर्वतः शिशु मुखम सर्वतः सब जगह देखते हैं भगवान, हरदम देखते हैं भगवान के नेत्रों से अलग नहीं हो सकते, भगवान सब सुनते हैं। इस वजह से सच्चे हृदय से जो चाहता है भगवान प्रबंध करते हैं, उसका सत्संग मिलाते हैं। जैसे बूढ़ी माँ कोई मरती हो तो उनके पास कुछ गहना रुपया पड़ा है तो जिस बच्चे पर जिस लड़की पर लड़के पर बेटे पर बेटी पर प्रेम होता है उसको बताती हो, ऐसे भगवान की तरफ चलने वाले होते तो उनको भगवान बताते हैं, भगवान के घर की पूंजी बताते थे भगवान, और ये धन देख इतना ये धन है ये धन है, अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है हृदय में। जिसका सच्चे हृदय भगवान की ओर चलने वाला है बिना उपदेश दिए, गांव में होने वाले संत महात्मा पढ़े लिखे नहीं उनके वाणी से शास्त्रों की वेदों की ऋचाओं के अर्थ आता है, वो ऐसा अर्थ आविष्ट है। एक बात याद दी, ये जीवन जी थे गीता पाठ करते थे पढ़े लिखे नहीं थे, जोश ये सरोगर वाणी विद्वानों के समय जोश जोश हो रहा है अब तो जोश का किए जाओ कुछ भी बोलो असली बात आ जाए कि नहीं जिसकी प्रीति से धातु है अच्छा आदमी बादशाह, क्योंकि भगवान भावग्राही भगवान भाव भोगता है, उनका भाव देखे हैं नीत देखते हैं उसका देखते हैं क्या करते हैं ये कैसा करते हैं। इस वास्ते सज्जनों सच्चाई से लग जाओ, इसमें कल्याण है कल्याण है कल्याण है, इसमें फायदा है फायदा। भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल किस दसु, भाव में कुभाव में किस दृष्टि नाम लिया जाए कल्याण किया जाता है, परंतु सादर सुवर्ण जे नर कर ही भव भारती गोप देवतर है। वस पदम पदम आया भागवत में गाय का खुर बड़ा होता है वत्स पद हो गया बसड़े का पद, मिट्टी में बसड़े का पद कितना है उन पानी भर जाते रहने में जोर होता है यार वत्स पद में गोपदी होता रही, मान गाय का खुद लगा हुआ है मिट्टी में उसमें पानी भर जाए उसे पारों में क्या देरी लगती है कितना, ये भगवान की गोपदी होते रही साधु सुमन प्रेम से मन लगाकर हे नाथ पुकार रही होगी परमात्मा भीतर में दरिया हरिया बंदी बांध जो करिए कूक पुकार, जैसे कैद कर दे किसी और डाकों को पीछे आ जाओ अरे छोड़ाओ छोड़ाओ छोड़ाओ छोड़ा। इस तरह से महाराज संसार में काम क्रोध दो बाधी की पैरी है कुसंग है तरह तरह की बातें खराब आती है, ऐसे में हे नाथ हे प्रभु बचाते हैं और वो कृपा से बचता है। विभीषण मिलता है तो भगवान जिंदा करते हैं कि भैया खल मंदिर दिन रात तुम्हारे दूसरों का मंडल रहता है सखा धर्म निभे कई भांति तुम्हारा धर्म कैसे निभता है, भगवान की कृपा से निभता है। कहते कैसी रहनी है महाराज जिन दर्शन जीव बिचारी तीनों तरफ महाराज दांत लगे हुए हैं बीच में जीभ रहती है पट कट दिया वो पर वो ऐसे से मारी है महाराज, ऐसे में भगवान का स्मरण होता है। हनुमान जी महाराज भी सिद्ध आया राम नाम अंकित के देखा भगवान का नाम लिखा हुआ या उड़ता करवट करवट बदल दे भगवान का नाम लिया, हनुमान जी के मन में आया कोई सज्जन है इनसे हट कर ही हम पहचानी साधु तो हुए न कार जानी, शत्रु के गांव में जाए पैसा कैसे करे कहते ये संत है कोई सहारी नहीं हो तो कहीं रहो वो बना ऊंच नीच घर होते रहे रहे संत वो संत भगत बीज पालते नहीं जो जुग जाए अनंत जुग बीज जाए तो भक्ति का वंश है वो रहता है वो अंकुर भीतर रह जाए, ऊंच नीच घर होते रहे ऊंचे घर में नीचे घर कहीं अवतार लेता है रहे संत वो संत वो संत रहेगा। भगवान की इतनी विशेष है उसे ऐसा संबंध जोड़ दिया वो खाली नहीं जाएगा, सन्मुख हो जीव मोई जब जन्म कोट यज्ञ नाशन कर इस बात से सचे भगवान में लग जाओ। मदद करते हैं भगवान, संत महात्मा मदद करते हैं, पहले हुए संत, अगड़ी हुए संत, वर्तमान में संत, सबकी सद्भावना हमारे साथ रहती है, कृपा की साथ रहती है, धर्म की रहती है, शास्त्रों की है, ये कृपा साथ रहती है जो अच्छे रस्ते चलता है। बड़े बड़े डाकू संसार को लूट ले, वही जंगल में बैठे साधु सेवा करते हैं, तो लूटने वाले वो सेवा करते हैं, साधारण आदमी सेवा करते हैं, बैल रखने वाले दुख देते हैं वो भी शुद्ध धर्म हो जाते हैं, दुख देते हैं पाप का नाश करके सत्य रस्ते बताने वाले हो जाते हैं, उनकी दीर्घ सुख देने की नियत नहीं है तो भी संतों को लाभ होता है, उनसे भी रास्ता चले गए भगवान की तरफ चल पड़े, विश्वास सच्चे हृदय से लग जाओ। अब सुनाओ महाराज भगवान नाम का कीर्तन सुनाओ, प्रेम से भाई बहन सभी प्रेम से कीर्तन के भगवान का नाम है।